Okata kisema ya boligoi Motema pasina zwilikambo Ono bakigana yolibala Lelo yoko mikobo yaga Naleli odil motema Osi desizo pobo yaga Kisema ya boligoi Motema pasina swili kambo Ulo bakigana yolibala Lelo yoko mikobo yaga Naleli odil motema Osi desizyo pobo yaga Oh Akolu kanganga po abongisa Mwasi nalingaka Azwi decision na komele masanga bona longola basusi oyo esila kate akosilika mingi na kobondela ye ayo kate alingi ninyo na komo mamoto pato balana odina lingaka alingi ngayo Sina lingaka azui decision na komele masanga bona longola basusi oyo esila kate akosilika mingi na kobondela ye ayo kate alingi ninyo na komo mamoto poto balana odina lingaka alingi ngayo.